Miasto. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Niespełna 600 zakażeń koronawirusem i 91 zgonów. To najnowszy bilans epidemiczny. Po wypadkach utrudniony ruch na S-Trójce w Lubuskiem i autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Pokonać pierwszą rakietę świata. Takie wyzwanie staje przed Magdą Linet. Za godzinę zmierzy się z Ashley Barty na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Ostatniej doby testy potwierdziły koronawirusa u 572 osób. 91 chorych zmarło. Takie dane podało Ministerstwo Zdrowia. Szef resortu podkreślał wczoraj, że sytuacja epidemiczna w Polsce zdecydowanie się poprawia, a systematyczne luzowanie obostrzeń nie wywołuje negatywnych skutków. Od jutra znikają kolejne rygory wprowadzone w związku z pandemią. Znów będzie można organizować targi i konferencje. Zwiększony zostanie też limit osób uczestniczących w spotkaniach i zgromadzeniach, w tym w weselach. Spada liczba zakażeń, zgonów i hospitalizacji. Coraz mniejszy jest również odsetek pozytywnych testów na COVID-19, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Pandemia odpuszcza we wszystkich obszarach. Od niedzieli 6 czerwca nastąpi dalsze luzowanie obostrzeń. Będzie można organizować targi, konferencje i wystawy z limitem jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. Na tych samych zasadach będą mogły działać sale zabaw dla dzieci. Zostanie zwiększony też limit zgromadzeń i spotkań, między innymi wesel, dodał szef resortu zdrowia. Zwiększamy ten limit do 150 osób. Do tej pory ten limit wynosił 50 osób. Minister dodał, że do limitów nie będą wliczane osoby zaszczepione. Jeżeli ktoś jest zaszczepiony, nie będzie liczony ani w limitach hotelowych, ani w limitach konferencyjnych. Po weekendzie premier ogłosi kolejne zmiany w obostrzeniach, które będą obowiązywały podczas wakacji. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kilkunastokilometrowy korek na S-Trójce w kierunku Szczecina po wypadku na wysokości Deszczna w Lubuskiem. Korek też na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Pietrzykowice a Kąty Wrocławskie. Zderzyły się tam dwa auta, utworzył się kilkukilometrowy korek. Po więcej informacji odsyłamy do Polskiego Radia Kierowców. Tłoczno na trasach prowadzących nad morze. Kolejki tworzą się przed bramkami wjazdowymi na płatny odcinek autostrady A1 w Nowej Wsi koło Torunia w kierunku Gdańska, informuje Centrum Kontroli Ruchu na A1. Czwartek to pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu. Dla tych, którzy planują kąpiel w Bałtyku, mamy dobre wieści. 36 kąpielisk i marin w Polsce wyróżnionych błękitną flagą. Certyfikaty otrzymały 23 plaże w województwie zachodniopomorskim i 13 w województwie pomorskim. Jakie kryteria brano pod uwagę? O tym Jarosław Szczygieł, krajowy koordynator programu Błękitna Flaga. Jakości wody, realizowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej, także zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i infrastruktury. Błękitna flaga będzie powiewać m.in. na kąpieliskach w Grzybowie, Dźwirzynie, Kołobrzegu, Mielnie, Dąbkach, Darłówku, Ustce, Sopocie Gdańsku i Kołobrzeskiej Marinie Solnej. Trudne zadanie przed Magdą Linet. W drugiej rundzie French Open polska tenisistka zmierzy się z pierwszą rakietą świata, Ashley Barty. Mecz za godzinę. Trener Magdy Linet, Dawid Celt, wierzy, że Australijka jest do pokonania. Oczywiście ogromny challenge, ogromne wyzwanie. Jedna z najlepiej, z najrówniej w ostatnim czasie grających dziewczyn światowym, którzy bez wątpienia Magda będzie musiała zagrać zdecydowanie lepiej, spiąć się na wyżyny swoich możliwości, dać się ponieść momentami, myślę, nawet fantazji i powalczyć. Barty jest tylko człowiekiem, też ma słabsze okresy, też potrafi popełniać błędy. Widzimy, że ma problemy ze zdrowiem, więc trzeba będzie podjąć rękawice i zrobić co tylko się da, żeby się dobrać do skóry Australijki. Po południu na kort wyjdzie Iga Świątek. Ubiegłoroczna zwyciężczyni wielkoszlemowego turnieju w Paryżu zagra z dużo niżej notowaną Szwedką Rebeką Peterson. Corso Polonia, czyli Kurs Polska. W Rzymie już po raz 18 rusza Festiwal Polskiej Kultury. W programie filmy inspirowane pisarstwem Stanisława Lema, spotkania z Olgą Tokarczuk, a także, jako że obchodzimy rok Dantego, sympozjum o miejscu ojca włoskiej literatury w twórczości polskich pisarzy i poetów. Organizatorem festiwalu, który na stałe wszedł do kalendarza wydarzeń kulturalnych stolicy Włoch, jest Instytut Polski w Rzymie. Odbędzie się kilkadziesiąt imprez. Jak wyjaśnia dyrektor Łukasz Paprotny, z powodu ograniczeń sanitarnych festiwal przyjmie formę hybrydową z przewagą transmisji w internecie. Jest to z jednej strony wyzwanie, a z drugiej szansa, żeby dotrzeć do publiczności, która w poprzednich edycjach nie miała możliwości przyjechać do Rzymu, wziąć udział na żywo w tych wydarzeniach. Po rozpoczynającym się dziś wątku festiwalu związanego ze Stanisławem Lemem, w przyszłym tygodniu z Rawenny i Bolonii transmitowane będą spotkania z Olgą Tokarczuk. Pisarce towarzyszyć będzie High Definition Quartet, muzyką inspirowaną dziadami Mickiewicza. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki.

Coldplay Clocks na dzień dobry dziś podczas naszego spotkania. Ale właśnie spoglądając na zegarek, 12 minut po godzinie 11, ale kto by dziś patrzył na zegarek? Spokojnie, rozpoczynamy dłuższy czerwcowy weekend w uroczystość Bożego Ciała. Witamy Państwa w audycji Trójka do trzeciej. I oczywiście pamiętamy o tych wszystkich, którzy wyjeżdżają na dłuższy czerwcowy wypoczynek. Pamiętamy nie tylko o tych, którzy jadą, także o tych, którzy stoją. Będziemy Państwa wspierać i dobrym słowem, i dobrą muzyką. Olga Szućko, Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy na pokład. Po godzinie 11, co u nas do południa, między innymi 9 fragment powieści w wersji dźwiękowej Stanisław Lem i Katar. Przypomnę, to już przed południem. Wcześniej, bo za kilka minut w niezłej historii dwa wydarzenia z 3 czerwca rok 1932 i 1940. A już za chwilę w uroczystość Bożego Ciała zajrzymy do skarbca. Zachęcamy do pozostania z nami. And it's in between the cleaning and the washing. wody parową. And she always did her best to try to please him, while he always did his best to make her cry. And she got down on her knees to stop. Że lubią troszkę dłużej pospać w czasie dnia wolnego czy podczas weekendu, też jeszcze coś będzie, a taka kawa, gdy człowiek pośpi przed południem, jak znalazł. 20 minut po godzinie 11. Powoli wracamy do normalności, także w życiu religijnym. W większości parafii dziś znów po ubiegłorocznej przerwie związanej z pandemią odbywają się właśnie teraz procesje Bożego Ciała. W porozumieniu z sanepidem biskupi proszą jednak, by jeśli nie da się zachować dystansu społecznego, wierni mieli na twarzach maseczki. Procesje przechodzą ulicami dużych miast, ale ten wyjątkowy klimat mają uroczystości, które odbywają się na wsiach i w niewielkich miejscowościach. Tak było przynajmniej od lat w Dziekanowicach koło Gniezna, gdzie z sukcesami przypominano dawne ludowe procesje. Nawet z Warszawy przyjeżdżają. Tak o procesjach Bożego Ciała w niewielkiej wsi Dziekanowice koło Gniezna mówi proboszcz ksiądz Stanisław Kozik. Dlaczego? Kiedyś była to uroczystość w strojach ludowych z różnych regionów Polski. Tak próbujemy pobudzić od nowa tą piękną tutaj tradycję też wielkopolską. Chcemy tą pobożność ludową pielęgnować, troszczyć się, rozwijać, To jest bardzo piękna tradycja. Tradycja, którą parafia przypominała wraz z Wielkopolskim Parkiem Etnograficznym, mówi etnograf Marta Romanow-Kujawa. Na końcu wejdzie na teren Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i tam będzie czwarty ołtarz. Całość stwarza taką atmosferę, że na Boże Ciało do Dziekanowic przychodzą nie tylko miejscowi, ale i przyjeżdżają mieszczuchy. Co ich przyciąga? Idziemy do tych niepowtarzalnych już obecnie budynków, do kościołów tych starodawnych, które się znajdują w skansenie. Jest piękny krajobraz wśród kwitnących kwiatów. Zauważyliśmy już na procesji turystów z innych kontynentów nawet. Japończycy filmują, bo nie tylko w Łowiczu są piękne procesje, ale również u nas w Wielkopolsce. Bo to jest bardzo piękne dla nas, przynajmniej starszych osób. Żeśmy uczestniczyli jako młode dzieci i dlatego tęsknimy do tego. Jesteśmy teraz w tym 300-letnim kościele z Wartkowic. Ze wsi w powiecie poddębickim. I widzimy, że tutaj są też, stoją feretrony, czyli tak, obrazy obu stron. Jest teraz okazja, jeden z nich jest XVII-wieczny, drugi jest XVIII-wieczny z wizerunkiem patronki tegoż kościoła, czyli świętej Anny. Służą do niesienia ich w procesjach. Z tradycją święta Bożego Ciała nieodłącznie związane są monstrancje. Bogaty ich zbiór znajdziemy w Muzeum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Znajdujemy się przed monstrancją arcybiskupa Stablewskiego. To największa ze wszystkich monstrancji. Chyba trudno byłoby ją nieść podczas procesji. Waży około 20 kg. Powstała pod koniec XIX wieku. Należała do największych monstrancji na świecie. Monstrancje barokowe. Pierwsza z nich została wykonana w Poznaniu w XVII wieku. Zostaje dodatkowo wyposażona w diamenty i rubiny. Jedna z najnowszych monstrancji należała do kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wiemy, w jakich czasach urzędował kardynał Wyszyński. Były to trudne czasy dla Polaków pod względem ekonomicznym, politycznym. To też na przykład monstrancja, którą tutaj widzimy, nie jest ani złota, ani srebrna. Ze zwykłego metalu, miedziana, zdobiona jest delikatnie bursztynem. To nie są bardzo wartościowe przedmioty, aczkolwiek wiemy, że mają istotną wartość historyczną. Należały do wyjątkowej osoby. A odwiedzanie takich miejsc w tym wyjątkowym dniu, w uroczystość Bożego Ciała, myślę, bezcenne. Kto jest w pobliżu, kto z Państwa w tej okolicy może wziąć udział w procesji Bożego Ciała w Dziekanowicach, a po uroczystościach na przykład zwiedzać skansen czy tuż obok Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Co poleca będący w tych niezwykłych miejscach nasz reporter Rafał Muniak. To Trójka, 24 minuty po 11. Już za chwilę ciąg dalszy, nazwijmy to, lekcji historii. Historii na dziś. Yeah, you wanna know? I just like you know. Whoa, you just ought to know. Yeah. Way to shine, act like you know. Spotkanie z historią i wydarzenia z 3 czerwca w studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam państwa bardzo serdecznie. Niezła historia. W 1932 roku dokonano oblotu samolotu RWD-6. Panie profesorze, czy były jakieś konkretne przyczyny, które właśnie stały za stworzeniem takiego prototypu? W tym akurat przypadku tak, ponieważ samolot RWD-6 został skonstruowany na konkretne zamówienie, na konkretną potrzebę, mianowicie chodziło o udział polskich pilotów w zawodach Challenge w roku 1932. Projekt opracowali Rogalski, Wigura i Drzewiecki, Stanisław Rogalski, Stanisław Wigura i Jerzy Drzewiecki, może tak będzie ściślej. Stąd też nazwa od pierwszych liter nazwisk RWD. Tak jest. Praca nad projektem rozpoczęto w 1931 roku, natomiast już rok później samolot był gotowy do użycia. Nieprawdopodobne. Więc jak na, tamte warunki, tak, oczywiście. 3 czerwca 1932 roku został wykonany pierwszy lot i w sierpniu już wziął udział w zawodach, właśnie w tych zawodach słynnych, gdzie Stanisław Wigura i kapitan Franciszek Żwirko zajęli pierwsze miejsce. Natomiast kapitan Tadeusz Karpiński zajął miejsce 9, również na tym samolocie. Chlubna karta w historii polskiego lotnictwa, jak pamiętamy, no niestety zakończona tragiczną śmiercią obu pilotów. Tak. Niedaleko Cieszyna. Niezła historia. drugie wydarzenie też z 3 czerwca, 8 lat później, z 1940. Wówczas to zakończono ewakuację w Dunkierce. Właściwie zastanawiam się, dlaczego Hitler umożliwił ewakuację sił alianckich z Dunkierki. Bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Wielu historyków do dnia dzisiejszego się zastanawia i wydaje mi się, że w jakim stopniu, jeżeli szukamy odpowiedzi na to pytanie, to pozostaniemy w sferze domysłów. Wydaje historia się, alternatywna też nas interesuje? Może nie do końca alternatywna, ale chyba najbliższa prawdy jest teza, która mówi o tym, że Hitler postanowił wykonać gest w stronę Wielkiej Brytanii, umożliwiając ewakuację przede wszystkim resztę korpusu ekspedycyjnego brytyjskiego. Miał to być gest, który miał pokazać, że jest wola Hitlera do tego, żeby jednak przerwać działania wojenne i zawrzeć z Wielką Brytanią jakiś konstruktywny pokój. Temu celowi też miała służyć decyzja o nie podpisywaniu przez Francję kapitulacji, a jedynie rozejmu 22 czerwca 1940 roku. To były takie dwa sygnały, które miały być w Londynie odebrane jako gesty pojednawcze. Natomiast już kolejny premier po Neville'u Chamberlainie, Winston Churchill, był zdecydowany kontynuować wojnę i nie zgodził się na to. Natomiast siły, które uratowały się z tej katastrofy pod Dunkierką, w jakim stopniu przyczyniły się do wzmocnienia sił brytyjskich, ale nie przeważyły, bo o tym zadecydowała bitwa powietrzna o Anglię. Ale pamiętajmy o jeszcze jednym wydarzeniu, prawda, panie profesorze, to co wydarzyło się rok później. Tak, w maju 1941 roku oficjalny pierwszy zastępca Adolfa Hitlera, Rudolf Hess, po kryjomu wyleciał właśnie do Szkocji, udał się w stronę Wielkiej Brytanii samolotem, startował z lotniska w Niemczech samolotem Messerschmitt 110, o którym też miałem okazję tu już wspominać, i wylądował na spadochronie w Szkocji, gdzie po przesłuchaniach przez Brytyjczyków miał wskazywać, że jest wysłannikiem Hitlera, którego celem jest doprowadzenie do zawarcia pokoju między Wielką Brytanią a III Rzeszą. Szykuje nam się kolejna ciekawa opowieść, ale na dziś już musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. serdecznie jeszcze tak w nawiązaniu do rocznicy z niezłej historii, do rozmowy z profesorem, do rocznicy oblotu samolotu RWD-6. No to muzycznie pozostajemy w tych samych klimatach. 19 minut pozostało do południa, za chwilę nasza codzienna powieść. Silna kwadrans przed południem. My tymczasem powracamy do powieściowego Rzymu połowy lat 70. Sugerujemy zapięcie pasów. Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem. Katar. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Myślę teraz, że te drobne wypadki były przygotowaniami operacji, w której nowy typ ataku miał przebić nową obronę. Odcinek 9. Odlot mojej Alitalii opóźnił się o godzinę, bo nie było pewne, czy przyjmie nas Orly czy de Gaulle. Poszedłem się więc przebrać, bo i w Paryżu zapowiadano 30 stopni w cieniu. Nie pamiętałem, w której walizce mam siatkowe koszulki, więc wybrałem się do łazienek z wózkiem, który nie mieścił się na eskalatorze, i błądziłem długo pochylniami podziemia, aż jakiś radża wskazał mi drogę. Nie wiem, czy był naprawdę radżą. Chyba nie, bo prawie nie władał angielskim, ale miał zielony turban. Ciekaw byłem, czy go zdejmie w wannie. On też udawał się do łazienek. Wycieczką z wózkiem tyle zmitrężyłem czasu, że wziąłem tusz i przebrałem się ekspresowo w płócienne ubranie i sznurowane płócienne trzewiki. A drobiazgi z neseserem wpakowałem do walizki i do odprawy poszedłem z wolnymi rękami. Wszystkie rzeczy poszły na bagaż. Krok ten okazał się rozsądny, bo wątpię, żeby mikrofilmy, miałem je w neseserze, wyszły cało z rzeźni na schodach. Klimatyzacja na hali szwankowała. Miejscami ciągnęło lodem, a miejscami grzało. Przy kierunku paryskim dmuchało ciepłem. Narzuciłem więc bluzę na ramiona. To też było szczęśliwym posunięciem. Każdy z nas dostał przepustkę Ariadny. Plastikowy karnet na bilety, w który wprasowano elektroniczny rezonator. Nie można wejść bez niego do samolotu. Tuż za kołowrotem przejścia szedł eskalator tak wąski, że trzeba było wchodzić nań gęsiego. Jazda przypominała trochę Tivoli, a trochę Disneyland. Jedzie się zrazu w górę, tam stopnie składają się w chodnik biegnący nad halą w potopie jarzeniówek. Mimo to nie widać jej dna, ukrytego w mroku. Nie wiem, jak uzyskano ten efekt. Za mostem westchnień chodnik skręca i stając się znowu schodami, idzie dość stromo wzwyż przez tę samą halę, ale można ją poznać tylko po ażurowym stropie, bo każdy transporter ujmują z obu stron aluminiowe płyty ze scenami mitologicznymi. Dalszego ciągu drogi nie było mi sądzone poznać. Jej idea jest prosta. Karnet pasażera, mającego przy sobie coś podejrzanego, daje o tym znać nieustępliwym dźwiękiem. Napiętnowany nie może uciekać, bo transporter jest zbyt wąski. A powtarzające się pasaże nad halą mają go psychicznie rozmiękczyć i skłonić do pozbycia się broni. W sali odpraw widnieją 20-języczne ostrzeżenia, że przemycający broń i materiały wybuchowe narazi swoje życie, jeśli spróbuje terroryzować współpasażerów. Różnie wykładano tę enigmatyczną pogróżkę. Słyszałem o wyborowych strzelcach pochowanych za aluminiowymi ścianami, ale nie dawałem temu wiary. Lot był czarterowy, ale podstawiony Boeing okazał się nad potrzebę wynajmujących, dlatego kasy sprzedawały na bieżąco pozostałe wolne miejsca. Tak więc popadł w kabałę ten, kto jak ja kupował bilet w ostatniej chwili. Boeing został wynajęty przez jakieś konsorcjum banków. Najbliżsi sąsiedzi na schodach nie wyglądali mi jednak na bankowców. Pierwsza weszła na eskalator staruszka z laską, za nią blondynka z pieskiem, potem ja, mała dziewczynka i Japończyk. Spojrzawszy z góry za siebie, ujrzałem płachty gazet rozpostarte przez paru mężczyzn. Wolałem się rozglądać. Wetknąłem więc mego Heralda pod szelki na barku, jak furażerkę. Blondynka w oprzytych perełkami spodniach, obcisłych, aż ukazywały zarys majteczek na pośladkach, trzymała wypchanego psa. Wyglądał jak żywy, bo mrugał. Przypominała mi blondynkę z okładki, która towarzyszyła mi w jeździe do Rzymu. Dziewczynka z bystrymi oczkami wyglądała w bieli jak laleczka. Japończyk, niewiele wyższy od niej, przedstawiał gorliwego turystę, cały jakby wyjęty z lodówki znakomitego krawca. Na zapiętym, kraciastym garniturze krzyżowały mu się rzemienie tranzystora, lornetki, dużej kamery Nikon Six. Kiedy się obejrzałem, właśnie rozpiął futerał, jakby zamierzał fotografować cuda labiryntu. Schody spłaszczyły się w chodnik, gdy usłyszałem przeciągły pisk. Odwróciłem się. Dochodził od Japończyka. Dziewczynka odsunęła się od niego trwożnie, przyciskając do piersi torebkę z karnetem. On zaś z twarzą bez wyrazu nagłośnił swoje radio. Naiwny, jeśli sądził, że zagłuszy pisk. Było to tylko pierwsze ostrzeżenie. Sunęliśmy nad wielką halą. Po obu stronach pomostu błyszczały w świetlówkach postaci Romulusa Remusa wilczycy, a karnet Japończyka był już rozdzierająco. Drgnienie przeszło przez stłoczonych ludzi, choć nikt się nie odezwał. Jeden Japończyk nawet okiem nie mrugnął. Dobrą chwilę stał z kamienną twarzą w nasilającym się wyciu, ale pot występował mu kroplami na czoło. Wyrwał z kieszeni karnet i zaczął się z nim furiacko zmagać. Targał go jak berserker w ośrodku spojrzeń, choć dalej wszyscy milczeli. Ani jedna kobieta nie krzyknęła. Co do mnie, byłem tylko ciekaw, w jakiś sposób wyłowię go pomiędzy nas. Kiedy most westchnie się skończył i chodnik popłynął zakrętem, Japończyk kucnął tak nagle i nisko, jakby się w ziemię zapadał. Nie od razu pojąłem, co robi skulony. Wyrwał z futerału pudło swego Nikona, otwarł je. Chodnik jechał z nami znowu po prostej, lecz teraz stopnie zaczęły się podnosić. Zmieniał się w eskalator, gdyż drugi most westchnień jest właściwie schodami, powracającymi skosem przez wielką halę. Gdy stawał na równe nogi, jednocześnie z jego Nikona wyłaniał się obły kształt, roziskrzony jak od cukrowych igiełek walec, który ledwie objąłbym garścią. Był to bezmetaliczny granat korundowy, z powłoką zapiekaną w zęby, bez trzonka. Przestałem słyszeć wyjący karnet. Japończyk oburącz przycisnął do ust dęko granatu, jakby je całował. I dopiero gdy oderwał go od twarzy, pojąłem, że wyrwał zębami zapalnik. Miał go w wargach. Runąłem po granat, ale dotknąłem go tylko, bo rzucił się gwałtownie w tył, zbijając z nóg ludzi za sobą i kopnął mnie w kolano. Odwiniętym łokciem trafiłem dziewczynkę w twarz. Zaniosło mnie impetem na poręcz. Zderzyłem się z nią znowu i pociągnąłem za sobą, przeskakując przez poręcz. Polecieliśmy oboje. Poczułem twarde uderzenie w krzyż i z blasku wpadłem w mrok. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Domyślamy się, że jutro nikt nie opuści rzymskiego labiryntu. No a co z lądowaniem na Marsie? No właśnie, czy człowiek osiągnie długowieczność? Odpowiedź naukowców na ten temat w serwisie za 5 minut w samo południe. Tymczasem Mars. Bruno Mars. Give me your